Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos. Es todo directo, así mediante esta cuestión virtual. Siempre trae algunos equívocos, pero bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes. Siempre en Galicia, para todos ustedes, este sábado, día 10 de outubro, tenemos en directo nada menos que a Xosé Lamela y a Armando Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mismo Lamela que Xulio y toda a audiencia que nos está a escoitar pues, a través tamén das ondas de Radio Cornellá, do Vale. 104.6 da FM. Ahí estamos, no 104.6 de FM. Hoy tenemos un programiña cheo de interesantes noticias e interesantes intervencións. Por cierto, para hacer a primera, Xosé Lamela nos ten preparado un convidado especial ali na Baixa Limia. Entón, pois, como na Baixa Limia é Raiana e unha das grandes cantautoras que temos en Galicia é María Doceo, vamos a colocar unha peza de María Doceo para poder recibir ao convidado que ten preparado Xosé. ¿Parece vos? Estupendo, hombre. Non faltaría máis. Aí vai, entonces. María Doceo, adiante. Sombras misteriosas, enrumpendo a luz estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Só meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Só meu sangue não me engana, vamos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde-lhe o jeito e morre a todo momento. Se meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Baixamos a música, porque xa temos ao outro lado do fio telefónico a persona que nos vai a presentar Lamela. Bueno, adiante, Xosé. Creo que temos unha das persoas do lugar onde me encontro eu, pois unha das emblemáticas personalidades que hai, porque encerra o compendio de case todo o que conleva estar aquí, non? Aquí no corazón do Xurés, que é, por exemplo, o, digamos, o gran xefe da cociña do Baldeario, que é, digamos, un personaje totalmente reconocido nesa área, non? E, ademais, dentro de cazador, como dice él, non? É dentro do mundo da do Xurés, pois é un dos personaxes que máis asociacións de comunidades de veciños leva, non? Trátase nada máis, nada menos que Domingo González Lorenzo, eu que supoño que é ampliamente reconhecido por todos, porque é unha persona, pois, evidentemente, que impón o seu carisma por donde pasa, non? Pois a moria benvida, saudámolo moi cordialmente. Moi boas tardes, Domingo. Moi boas tardes a todos. Moitas gracias por acompañarnos. Moi boas tardes. Sí, Domingo, eu quería, continuando conversas que tivemos últimamente, non? Eu, agora ocorre unha cousa, que aquela célebre frase da Segunda Guerra Mundial de Churchill, non? De sangre, sudor e lágrimas, nos aquí transformámola en lume, desolación e pandemia, non? E que nos xores este ano. É tanto, é tanto. Pois, a ver, a verdade que sí. Despois de tantos lumes que levamos aquí, eu recordo, bueno, bastantes, non? Os últimos, en menos de 10 anos, pois 2011, 2017, agora 2020, isto sí. É apoteósico, é de pena, dá ganas de chorar, non? Sobre todo, o día dos lumes, Eu anduve aí metido no medio dos lumes ajudando no que podía, no que podía. Non, non, non é que sea eu un experto neso, pero bueno, son secretario dunha comunidade de dúas comunidades de montes e trato de axudar un pouco cando é necesario, non? E daba ganas de chorar ver como se queimaba todo isto, que seguimos na mesma sin tomar medidas, sin velar que a administración non vele por os nosos montes, cando realmente nos nombran reserva da biosfera, parque natural, rede natura, sí, sí. E para que? Para que este todo carbonizado, é que este é penoso, penoso de verdad. Efectivamente, eu por exemplo teña aquí os que estamos conectados con videoconferencia poden mirar, non? Sí, sí, perfecto. O documento que leo do programa Sotomía a Biosfera que se trouxe aquí a presentar precisamente no balneario de Río Caldo, que veo a ministra española de Medio Ambiente e a ministra portuguesa, non, para facer este documento, que é a concesión por parte do Consello Internacional de Coordinación do Programa do Home e a Biosfera como reserva transfronteiriza da biosfera de Xurés, España e Portugal. Isto, desde logo, é un honor que nin comprende casi nada, porque isto comprende o que dice aquí, non? Os principales tipos de ecosistemas e paisaxes do noso planeta, onde está representado nesta rede que está consagrada con da conservación da diversidade biolóxica. En fin, que esta concesión que ven a sumarse a todas as calificacións que temos aquí, como a rede Natura, temos todas as calificacións mundiales. Eu, ao fin e ao cabo, non temos nin directora, porque temos unha jefa de medio ambiente que é a jefa dos parques naturales, da área de parques naturales de Ourense, de Invernadeiro, de Lastra, de Xurés, como se non fora cualquier cousa. Non, o Xurés é moito máis que todo iso, verdad que sí. Bueno, o Xurés, exacto. A ver, para empezar, eu penso que o Xurés, a nós, cando montaron o parque e fixeron, nombraron todo isto, non contaron nin cos propietarios do terreno, entre comillas, non? Contaron cos cuatro caciques do pueblo ou do concello. E non contaron cos... Estamos en Galicia, vamos. Entonces, hai xente moi cabreada neste pueblo, nestes pueblos, moi cabreadas. E supoño que todos nós, eu tamén estou cabreado, aparte. Porque o señor Feijó, no 2011, cando se queimou todo o monte, desde Alvite, do Concello de Muiño, no pueblo de Alvite, díxome, isto vai se solucionar, non vai volver a pasar. Non. Resulta que no 2017 volveu a pasar, no 2020 volveu a pasar, e seguimos na mesma. Resulta que non nos expropiaron o monte directamente, pero estánse facendo donos do noso monte sin permiso noso, vale? Sin pagarnos nada a cambio, sin darnos nada a cambio, estamos moi cabreados, moi cabreados. Non contan con nós para nada, absolutamente para nada. E les chegan aquí, ordenan, fan, derfan, cobran axudas, non sei de onde, e nós estamos moi cabreados porque non fan nada, non nos dan nada a cambio. Nós tampouco queremos nada, nós queremos que non se queime isto, que se quede como estaba, porque... Eu penso, desde que foi nombrado todo isto, Parque Natural, Reserva da Biosfera, Rede Natura, o único que fixemos, ou que fixeron, foi que a xente, ou os delincuentes que prenden lume, que prendan máis lume. Que iso pode ser constatar, que desde entonces houve moito máis incendios que antiguamente. Vale? Entonces, o único que fixeron foi por nos trabas, é cando ven, arde todo, queimase todo e non se toman medidas para poder frenar esa maneira de queimarse. Pois nós, os veciños, hai xente que estamos mirando para poder darlle solucións á administración como teñen que facer e que conten con nós para que isto non volva a suceder. Por o menos que non volva a suceder desta maneira, que sea mesmo xeito, sí. Sí. Bueno, entonces tendes pensado, según teño entendido, porque así me adiantaba José, facer unha asociación ou polo menos algo para poder amosarlle a Xunta que hai outras fórmulas diferentes das que les están a facer, non? Exacto, José Lamela sabe que estuvamos falando e tal, con varias outras personas que eu teño contacto, e pareceu yo unha boa idea o que estamos falando e tal, facer unha plataforma dunha maneira que sea stop os lumes, os incendios nos montes dos veciños do Xurés, no Parque Natural, na Reserva de Biosfera e na Rede Natura, vale. Estamos fartos xa que tomen medidas, non? Claro. Esta plataforma sería totalmente apolítica, nada de ideas políticas, ni moito menos. E o que quere é defender os montes do Xurés, que non haxa máis lumes, ou por menos que non sean tan agresivos como están sendo, non? Que tomen medidas, que nos escoiten, podemos ter solucións. Nos, de feito, nesta plataforma, queremos que todo o mundo, veciños, xente que teña albarizas, asociacións de veciños, asociacións de mulleres rurais, comunidades de montes, e calve todo o mundo, nos escoitalos, leválos, plasmalos nun papel, entre todos, acordar o que é mellor, e pues presentarlos a Xunta para que tomen medidas, para que non volva suceder por ejemplo, hai algunha asociación medioambiental por aquí, outras con custodia do territorio, todos temos máis ou menos unha experiencia no rural para que nos escoiten e que tomen nota do que nós queremos que fagan, para que non volva a suceder. Estos son tantas cousas como, por exemplo, a maior parte dos lumes grandes veñen de Portugal, a maior parte, porque non se toman medidas. Nós queremos que tomen medidas. Poden facer franxas na raya, nos marcos donde está a fronteira, de certos metros de anchura, de desbroces, de bulldozer, non sei, o que sea mellor. Entende? Ahora mismo non temos un helipuerto de helicópteros contra lumes. Hai certas comunidades de montes que están dispostas a ceder o terreno gratis para que monten o helipuerto aquí, sin problema ningún. Nadie se ponga en contacto con nós, nadie nos pregunta, nadie fai nada. Entende? Sí, hai un montón de cosas que se pode mellorar. Vigilancia, máis vigilancia. Queremos máis vigilancia. Queremos incluso que poñan cámaras estratégicas de vigilancia, de videovigilancia, que hoxe non é tan difícil con placas solares ou con baterías. Os drones tamén, non? Pero tanta cosa por drones. Eu non vexo a nadie con un puto drone. Perdón por expresión que non quería. Xa sabemos que estás cabreado. Sí, es domingo. Perdón por expresión. Non vexo a nadie con un drone, pois igual cordóns ou cámaras, é que non é tan difícil. Claro. Nós temos entre Río Caldo e Lobios, hai unha pista que pasa por as sombras que empeza na Portela do Home, cerca da fronteira, e termina en Sa. É simplemente por unhas cámaras de videovigilancia para ver que pasa por aí. Entende? E controlalas, que as controlen, que ten que controlalas os axentes de medio ambiente, os axentes rurais, quen sea. Alguien ten que ser, non? Claro. Porque eso despois non merece a pena dicir, no, vemos sacar aquí a foto, vamos a facer estudios, vamos. Que estudios? Pero que estudios? Para que estudios? Para salir na foto para que os veciños se calen e non haxa máis cabreados. Sí, ademais, falando da foto, aquí toda a promoción que tengo no Xurés, a posta en valor que ten é unha foto ano soltando unha águila que desaparece en uns segundos, non? E veñen comer todos por aí e adiós, moi buena, non? Xa sale na prensa, non? Bueno, esa é toda a aportación que hai. Eu creo que estamos no momento domingo ideal porque nos queimaron o monte completamente, verdad? Todo o que é a área do parque está prácticamente queimado, non? Nunha serie de anos consecutivos queimaron por Entrimo, queimaron desde Torneiros hasta Portugal, después quimaron ahí que a Sarra hai un par de semanas, e agora das sombras de días atrás, non? Wow. Con o cual, máis os incendios de Muiños, pois quedamos nunha situación de ermo. O Parque Natural está nun estado punto cero para empezar a facer cousas, non? E a partir de agora que facelo, por exemplo, conducilo hacia a seu lugar histórico, non? Que viña de aí, que era a forma de vida dos veciños de aquí. Estuve mirando esta mañá a historia de aquí. De aquí vivía eso do pastoreo, das albarizas, das madeiras, do carbón vegetal, do contrabando, porque non, non? Na sí, que claro. Sí, pois das plantas medicinais, da religión que temos as capelas no monte, o sea, todo isto era un mundo, era a nosa industria, era esta, non? Uh-huh. Entonces hai que volver a darlle este valor, a unha posta en valor a Serra dos Xeres, que se outra vez un paraíso, porque destruirnos o paraíso que tiñamos, conducirlo, primeiro, olvidaranse del. Entonces os incendios é unha consecuencia da falta de prevención, supoño, non? Sí, que é falta de prevención. É falta de comunicación cos veciños para poder mellorar as cousas, que non poñan tantas trabas que porque, a ver, eu sen que por exemplo, medio rural usted pide, por exemplo, unha queima controlada, medio rural cédelle o dille, pois si, podela facer, pero o parque natural dice que non. Entonces, ei, contradicímonos, que se poñan de acordo, que fagan cousas. Nadie, entende, claro. Después a culpa siempre ten os gandeiros e os cazadores. Mentira. Os gandeiros e os cazadores están cansados de levar as culpas do que non fan. Porque é moi fácil dicirlle a un señor que ten 100 vacas en chao de casas, botarlle as culpas co mellor, pois queimou, cando il despois non pode levar as vacas ao queimado durante 3 anos, porque por cada vaca que lle collan no queimado son 100 euros de multa. Entende? Entonces é contradictorio. Os cazadores evidentemente temos unha catástrofe indicada atrás destes incendios, que por exemplo todo eso que ahora queda desertizado todo completamente, cualquier iniciativa é imposible porque está todo queimado, non? Pero que además temos outro fin, porque o monte tiña unha utilidade, por lo menos estaba usando como unha ferramenta, unha superficie de caza especialísima, non? Tremenda, unha caza moi especial. E agora por onde andarán esas cabras monteses, esas millares de cabras monteses que andarán por o monte se non poden nin comer unha erva porque está todo queimado, non? Pois, sí, mire, vou dicir unha cousa, andan vagando por aí, fora de control, porque, bueno, agora xa o mellor xa se van pois posicionando, pero hasta agora, cando hai un lume, botan un tempo que como están acostumbradas a andar nunha zona, elas andan dun lado pa outro, pero normalmente se quema aquela zona, despois xa están fora de territorio. Entonces, despois, donde as buscamos? Pois non sabemos. Elas andan dun lado no outro, despois ven o lobo, poden matalas máis facilmente, o lobo tamén anda fora de sitio, entonces é a pescadilla que se morde o rabo, non? É todo. Entonces, non é solo as cabras, o lobo, son perdices, son cuellos, son lebres, que van despois pues todos os árboles protexidos, como os teixos, como todo, que eso desaparece todo, desaparece todo. E un teixo non se cría nun verán como un pardao, como dicen no, os vellos, non, os vellos da Lima, do meu pueblo, dice, un pardao críase nun verán, pero que un teixo non, bota centos de anos para ser un teixo. Miles de anos. Sí. Entonces, temos que preservar e conservar todos, senón, pa que coño, perdón, queremos o distintivo de reserva de biosfera, parque natural e todo isto, ¿no? É que me parece ridículo xa, senón tomamos medidas. Entonces, nós o que non queremos é, pois tamén, empezar a cabrearnos, empezar a fazer manifestación ni nada, nós o que queremos é escoitar os veciños todos. Efectivamente. Muy bien, que nos quería decir antes algo sobre este tema dos veciños, porque falábamos antes que a Xunta que ve Mangonea tal, o utiliza como un patrimonio personal, e é falso. Os montes son dos veciños, propiedade dos veciños. O parque tomou posesión disto como se fora unha finca, pero é falso, non? O sea, claro. Ele está aportando sempre, pois, baixo aquela consigna que dice que isto é un motor de economía, vai facer unha aposta en valor enorme, todo iso, e ao final se transforma en nada, e simplemente se apropiando como se fora. Non, hai que retomar, e ese punto cero que queríamos, que creo que debemos facer agora, e pensando desde a positiva. Os veciños ten unha voz máis potente que nadie. ¿No? Claro. Sí, é que seamos os usufructuarios, porque estará a preservación do veciño como elemento esencial da equidade da naturaleza. E aquí parece que é o animal a extinguir, ¿no? De que está oficializado o parque, non? Moi ben. Oh, escoita, Domingo, ti estás moi implicado en montar esa plataforma, y entonces seguro que bueno, dame impresión de que hay muchísima gente que está también implicada, que posiblemente en un tiempo más o menos prudencial a ponerles en marcha. Yo coido que bueno, que hay que apoyar ese trabajo tan importante que estás a hacer, pero también tengo que felicitarte porque tengo noticias, o tenemos noticias, José ya me indicó que en esta pandemia, en este confinamiento que tivemos, ti tamén fuches un actor importante porque axudaches a darlle de comer a moita xente que precisaba. Pois sí, a ver, aquí somos todos necesarios neste mundo, non? Os médicos, os doutores arriesgan a súa vida porque estudiaron para eso, pero tamén arriesgan a súa vida por cuidar da xente que está enferma co virus e e as enfermeras, os cuidadores, as de limpieza. Entonces chegou un punto que non había xente para poder cociñar, vale? Eu dixéramo, e eu dixen, eu son o primeiro que vou, eu non teño problema ningún. Cada un na súa profesión ten que aportar un grauciño de area para poder tirar para diante, e que a xente maior non nos vamos tirar o contenedor da basura. Son personas que loitaron por España, por a vida, que sí, estamos... Por ter o que temos hoxe, claro. Si en eles claro, non teríamos hoxe que temos. Eles foron os que traballaron para que nos temos como estamos agora. Claro. Vale, foron os que traballaron. Entonces nos temos que corresponderlle nos últimos anos da súa vida para poder... que eles disfruten un pouco da vida e que estén ben. Se por desgracia ven unha pandemia, están enfermos, pois habrá que lle dar de comer. Alguén ten que facer de comer. Entonces, se é necesario, pois teremos que ir os que queiramos ir, claro, os voluntarios. Eu fun o primeiro, eu e tres ou cuatro máis compañeiros entre o Balneario da Arnoia, Laias e Lobios, que fomos voluntarios, aos milagros, o hospital este que fixeron ali, pois de repente pois necesitaban fai un hospital ali, nunha residencia que vai ser que iba a ser unha residencia, de momento está paralizada por culpa de eso. E fomos ali cociñar, estuvemos ali cociñando para esa xente, para médicos, cuidadores, limpiadores, pos enfermos, e despois fomos, cando acabamos ali, fomos para Laias, para xente que non estaba infectada, pero que estaba en residencia de ancianos, que tiñan a maior parte infectadas, e os que non estaban infectados por mandarnos para ali. E de repente, pois, tuven que ir, por desgracia, por Gozos, donde están ahora cento e pico infectados, vale, que ali tamén, bueno, ao tempo estaban, pois, cuatro ou cinco de personal, que non había ningún usuario infectado. E ahora, por desgracia, de repente, pois, nos últimos tres días ou dous días, pois hai cento e pico, pois, non sei, algo fallou, non sei en quen foi a culpa, no. Eso xa non sei. Por eso te pasou unha bomba atómica aquí disparada, porque está claro, nesta provincia. Pero bueno, está eu sigo dicindo que se é necesario, eu estou aquí a disposición de quen faga falta para ir onde faga falta e botar unha man. Eso sempre. Non me escondo, eso nunca. Sea quen sea e donde sea. A mí, o meu apoio e o meu traballo sempre terán en cuanto poida e sea persona para poder facelo. Non teño problema por eso. Agradecemos moitísimo, e a verdade, bueno, pues eso, felicitamos-te por ese traballo que estás a facer. E, por certo, no Balneario seguides tendo con limitaciones, pero seguir siendo bueno, clientela que sí, se chega. Pues, hombre, ¿no? Sí, mira, mismo ahora en este puente, pues ainda no existíamos cheos, pero bueno, estamos a un 60% de ocupación. Ah, y bueno, está bastante bien, porque bueno, uh-huh, tuvimos estrada termal fai unos días y bueno, pues vamos tirando. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que bueno, nunca se sabe lo que puede pasar dentro de una semana, porque sabemos sí, que es claro. Bien, de repente, esto está en una incertidumbre total, ¿no? En cualquier momento surge cualquier alarma por ahí. ¿No? Exacto, sí, sabemos sí, que sabemos lo que pasa, que de repente estamos bien. De repente dicen confinados en Orense, confinados claro, en Carballiño, sí, o medidas, pues no sé, toma medidas pues de protección, pues no sé en dónde, en Berín uh-huh, o donde sea. Entonces, como nunca se sabe, esto ven, va y ven de repente, pues no sabemos, no se puede decir a corto plazo qué va a pasar dentro de una semana. Uh-huh. Por eso. Bueno, pues agradecerche muchísimo, Domingo, que estuvieras con nosco estes minutiños, que seguro que bueno, ti tiñas ocupados, pero gracias a Xosé y a ti, pues nos hoxe tivemos a oportunidade de achegarnos a Baixa Limia para saber pues, desas inquedanzas dese traballo tan importante que estás adaptades a poñer en marcha. Uh-huh. Si, pues, si está o Domingo metido nel, pues seguro que fructifica, non? Bueno, a ver, sempre vai un encontrar trabas, vai encontrar un xente que non está de acuerdo para as ideas dun, ¿no? Pero bueno, un ten sí, que ser preservante. Sí, e xa que contar con iso sempre, pero é un detalle que xa é previsible sempre, sempre, sí, eso siempre, eso siempre. Pero bueno, eu solo hai que asumirlo xa como irrelevante que nos escoite, que nos temos que escoitar os veciños, asociacións, comuneiros, todo, é seguro sí, sí, que algo positivo vamos a sacar de aquí. Muy, pero algo muy positivo, muy positivo. Sí, sí. Eso, esto lo guardamos y eso deseamos que teñade moitísimo éxito. Por cierto, hablando precisamente, de... precisamente este é o espíritu que sempre renovou do comunitarismo, que a xente traballaba en comunión claro, unhas con outros, unidos todos, e puxaban todos do mismo lado, non? Ahora claro, parece que levamos unha dispersión por aí, e isto aproveitase os listos para meterse por aí e dispersar todo e aproveitar o importante para un uh-huh, e para aquí nada, non? Claro. Pues isto, hai que reconducir todo isto, ¿verdad, Domingo? Sí, a ver, eu supoño que sí, porque mire, ahora ven ao tempo de que a xente está cabreada, os políticos saben como manejar a xente, ou o caciquismo, non? Ven, mandolle dinheiro, doulle subvencións e cádanse. Non non queremos nin subvencións nin dinheiro, non simplemente queremos solucións. Solucións, por favor, solución. Non, non queremos que pase por nós dinheiro, non somos intermediarios de nada. Non simplemente queremos defender o Xurés, o monte do Xurés, o noso terreno, que non somos propietarios comuneros deste monte, desde fai miles de anos, entonces, ou centos de anos. Entonces, nos queremos preservalo como estaba hasta ahora. E a administración debe contar con nós, ou por lo menos nos vamos a escoitar aos veciños, a todo o mundo, e nos, uh-huh, seguro que entre todos vamos a encontrar solucións para que non volva a pasar o que pasou, por lo menos tan agresivamente, vale? Como podo dicirlle, mire, eu sei que no alto de todo na reserva non se pode, non hai acceso, non hai pista, non hai nada, pero pódense montar que copien de Cataluña, pódense montar puntos de agua para helicópteros que integran sí, sí, o medio ambiente con paneles de montar e desmontar, donde non se ven que non o medio ambiente apenas se nota que hai un punto de agua ali. En chelos de inverno, e cando hai un incendio, o helicóptero colle en un minuto carga e descarga. Non ten claro, que ir 20 minutos para lá e 20 minutos para outro. Cargar o embalse, sí, cargar... E máis puntos de agua, señalizar os puntos de agua, que sepan onde están. Igual, uh-huh, profesionalizar as brigadas de incendios, vale? Ajá, ajá. Non telas aí tres meses, vamos, ahora collemos un batelumes, apagamos e dentro de tres meses vas todo paro, non, todo establecer ano, métodos de prevención, que é o fundamental, o que falla aquí. Justamente, a ver, os métodos de prevención... Antes dixetes unha frase que para mí me pareceu, tomei nota rapidamente, por exemplo, que se fijen en Cataluña, pois pues que ir a Garrocha, Usted organiza e como se gestiona un parque, eu supoño que hai miles de ideas que ven aquí e faz unha aposta en valor, pero que ven interesa as institucións para nada. Entendes? Claro, claro. Que se manejalo desta maneira, as subvencións chegan, pero aquí non chegan, non. Pero falta un director tamén, como teñen aquí na Garrocha, que aí non hai. Claro. Armando, que lle preguntar. Non, eu quería dicirlle que moi boas tardes, Domingo. Boas tardes. Quería dicirlle que, claro, como ben dixo, que se fixasen aquí en Cataluña, pero vas con isto aí. Sí. E o primeiro que che dicen, isto é moi caro. Isto non sei. Digo, eu non lle pido que sea caro, ni me de cartos, ni nada. Eu o que quero é a solución. Porque a solución, que a solución podo parar o lume. Pero cos cartos non. Claro, justamente, non, non queremos cartos. Además, claro. Nós montamos esta plataforma é que non queremos cartos, nós queremos, solo queremos montar a plataforma non para armar collóns, nin pois coller un día pois pechar lobios ou entrimo ou bande, que aquí non pasa ni Dios, non. Armar unha manifestación de estado un par de chilindrines, como se suele decir. No. Nós queremos solucións. Non queremos cartos, nós que nos escoiten os veciños. Os veciños. A ver, que decía Armando, incendio, quero opinar unha cousa, por exemplo, dice, bueno, aquí, por exemplo, pues darle unha forma de vida, de posto en valor disto, de que a xente pode ser un valor, non queremos subvencións, queremos aportar a todo isto, perfecto, non? Pero isto durante miles de anos foi un modo de vivencia conservando isto como parque natural durante miles de anos, moitas generacións, todas, hasta ahora conservaron, non? E agora, desde que parque natural, temos que ponernos a maletinha e largarnos pois, por aí, porque aquí non se pode vivir, non? Claro. Non queda, quantas vacas quedan aquí nesta zona? No, eso ¿cuántos no se puede, de agricultura? ¿Cuánta hay? Nada, pero, porque está todo a expensas de que estamos limitados por todo a legislación do parque y todo esto, pues que pasamos a perder esa propiedad, digamos, somos propietarios, pero no somos, ¿no? Porque no lo gestionan. No, además, pues es una cosa, mire, los jóvenes tienen que marchar porque no tienen trabajo. Claro. Que hay una figura que es un parque natural. Baixa Limia, Serra do Xurés, que ¿cuántos puestos de traballo dan? A nos, cuando eu acórdome que era totalmente estaba fora por Barcelona, cuando foi do que montaron o parque, non sei que, e dixen, no, que van formar unhas brigadas, vai haber un puesto de traballo. Pois caciques, hai 4, hai 10 puestos de traballo, donde 6 ou 5 están enchufados nas oficinas, e os outros 5 andan un coche para diante e para atrás, donde levan os seus coches, os coches que son da Xunta ou de Medio Ambiente, levanos para a súa casa, e viven la vida. As 2 da tarde están na súa casa. Que fan? Eu digo, que fan? Turismo. Quantos postos de traballo hai aquí? Quantos? Quantos postos de traballo? Quantos cartos recibe o Xurés de Medio Ambiente da Unión Europea? Quantos? Quantos? Que non sabemos. Do Interreg, per tanta cosa tu co Interreg, e depois dedicámonos a arreglar un lavadero dun pueblo donde hai dous veciños, cando agora todo o mundo ten lavadora e non protexemos o monte, que foi o modo de vida durante centos de anos. Pero que é isto? Pero que... Bueno, dicir unha animalada. Digamos que como contrapunto isto estamos arreglando o forno de Padrendo. Para que pa colendón sí, e os ratos se metan dentro, estén máis cómodos. Dígame. Bueno, pues, posiblemente sea unha das causas, ¿verdad? Bueno, claro. Domingo, si tens alguna cosa máis que dicirnos, bueno, xa te incomodaremos noutro momento para que nos fales, vale, deses grandes menús que ti fas e esas receitas especiais que agora con este tempo novo, este bo tempo de setas, de champiñóns, de cogumelos acompañados coas castañas, seguro que serán. Ahora estou facendo un menú, teño ahora un menú que, bueno, ahora estou no cambiando, pero bueno, é quilómetro cero, xa sabe que é un producto da Baixa Limia, un menú de degustación que costa 35 euros e son todo produtos de aquí, pero bueno, é unha maneira, unha, son un pouco máis modernizados, pero van sobre as festas populares que hai aquí na Baixa Limia, ¿no? Empezando por a festa do galo picano chan, a festa sí. da empanada de forquellas en Entrimo, a de Caray, de burro cansao, as dos callos en Lobios. Entón, son a mesma, os mesmos platos, pero modernizados, un pouco diferentes, non? Entón, é un menú que, bueno, a verdad que chama moita atención. Hai xente que o prova, pois, a todo o mundo. Hombre, claro. Sí, hombre, eu teño anotado aquí unha frase que creo que é casi túa, non? Que dice, case a termalismo é cociña e a receita ideal para o frío. Sí, señor. Mágoa de estar lonxe para non poder degustar todas esas cousas. A mellor, en algún momento poderíamos facer como fan en internet, solicitalo por vía internet para que non o mandara, non? Bueno, alguna de estas cousas. As fotos de vez en cuando mando ya. Ah, claro, sí. Esos son difíciles de degustar, ¿eh? Sí. En cuanto non inventen a maneira de eu metelo nunha impresora e mandalo vía fax a Barcelona, pois é un pouco imposible, a non ser que sea por seguro ou por outra empresa así. Isto en vivo e en directo e nunca de forma virtual. Claro. Bueno, o mellor que hai é ir aí e probalo aí mismo. No a ver, sí. No punto cero. A ver si esta pandemia. Ese é unha boa proposta, é que viñan todos os cataláns xa que están aí en Cataluña, pois pues, buxalos para cá, non? A ver se o tempo non lo permite, non? A ver, dirían vir, sobre todo a xente que é descendiente de aquí, é unha pena que abandonen esta terra e que teñan que ir ganarse a vida a miles de kilómetros, non? Bueno, sí, eu nací en Cataluña e sí. Tuve a sorte de que poden vir para aquí. Eu xe non cambio isto nin por Cataluña, nin por outro, por nada do mundo, nin por ningún sitio do mundo. Sí, señor. Pues bueno, Galicia, para min sempre será Galicia. Oiga, cando un galego vai a Cataluña, se bebe auga das canalitas, ten que volver sempre. E iso sí. Proposta por os cataláns de outra maneira. Se veñen aquí e toman un pincho no balneario, seguro que xa teñen que reguncar. Bueno, pois Domingo, agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo, e xa sabes que voltaremos a incomodarte en outro momento para que nos fales de moitísimas cousas que estades a traballar. Xulio, Armando, un abrazo para vos, gracias por todo e felicitacións por o programa. Felicitacións a ti por o traballo que estás a facer. Veña. Moitas gracias. Ahora Kiko xa volve a poñer outra peza de música de María Ocero para despedir a Domingo. E a macela espreme com graça de arisca. Outra morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no armário dela. Outra morisca pela madrugada, veja bem teus olhos rosa perfumada. Toda perfumada de hortelã morisca. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no banho dela. Hortelã morisca pela madrugada, veja bem teus olhos rosa perfumada. Hortelã morisca por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho da...